अव्यक्त का स्वरूप एक रहेगा, अव्यक्त तो होगा नहीं वहां, अव्यक्त का स्वरूप एक है। आप सो जाते हैं सबकी सुसुप्ति एक रहेगी, बीज एक नहीं है, उसके अंदर के जो संस्थान है वो भिन्न नहीं है, और सुसुप्ति एक ही रहेगी, सुसुप्ति एक ही रहेगी, और सबके अंदर के संस्कार वो भिन्न, और वो संस्कार उद्भूत होता है जब भिन्न विद्यमान होते, यह ब्रह्मा बहुत है तो फिर सहस्र पर्यंत महावीर ब्रह्मा विदो, किस ब्रह्मा की बात? अरे वो सभी ब्रह्मा, जिस ब्रह्मा के जो मनुष्य है उनको लेकर के ये सब प्रत्येक ब्रह्मांड में जो मनुष्य लोग है उसको लेकर के करना, क्योंकि उपदेश तो मनुष्य के लिए होता है, इसलिए जो है मनुष्य के लोग को लेकर के करना। कितने लोग का एक ब्रह्मांड होता है? अरे अव्यक्ता सर्वाव्यक्तया प्रभवति, कब आराध में जब दिन होता है ब्रह्म, और रात्रि में, और रात्रि जहां आई तो सत्रैव अव्यक्त संकेत लीयते, उसी अव्यक्त संकेत जो है प्राप्त काल में लीन हो जाता है। सुषुप्ति में आप जाते हैं तो आपका जगत लीन हो जाता है, अब उठते हैं तो फिर कहां से आता है, वहीं से आता है, नया थोड़ा होता है, नया नहीं होता, वहीं से नए का विचार आगे करें। रात्रि लेकिन सर जो ब्रह्मा जी जब सोते होंगे तो सब जैसे कुछ दिखता नहीं, मतलब वो लय हो जाता है। आप सोते हैं तो कैसा आपको होगा? ब्रह्मा जी की दृष्टि से जो जितने भी सृष्टि होगा सब लय हो जाएगा ना? आपका भी सपना आप सो जाते हैं तो लय हो जाता है पूरा सृष्टि, जागरूक भी लय हो जाता है सपना। लेकिन वो ये जो सिद्धि तो चलती रहेगी ना, जिन्हें अभी चल रही है, ब्रह्मा जी सो जाए तो बात ये थोड़ी कहें, इस ब्रह्मा की दृष्टि के ही तो प्रलय हो जाएगा ना, अब दूसरी दृष्टि चलती रहेगी तो फिर ब्रह्मा की दृष्टि वो तो पूरा का पूरा लय हो जाएगा, ब्रह्मा जी को लय हो ही जाएगा। आप सो जाते हैं तो आपका जगत लय हो जाता है, दूसरे का भले चलता है उसी तरह। अब ब्रह्मा जी के उसमें स्थावर जन्म लक्षण जितने भी ग्रह हैं, अभी अभिव्यक्ति एक पहलवान का प्रतियोगी दूसरा पहलवान होता है। एक प्रतियोगी अलग चीज प्रतियोगी जहाँ भेद रहेगा वहाँ प्रतियोगिता जो तो वहाँ उनका अभाव तो प्रतियोगी बन जाएगा आप भागे तो प्रतियोगी नहीं बनेगा भेद में अभाव हो जाएगा इसलिए यहाँ पर कहते हैं अब ये प्रश्न है कि ये असत से उत्पत्ति होती है कि सत्य यहाँ सब कार्य माने उत्पत्ति के लिए कार्य जो व्यक्त हो रहा है वह असत्य में नहीं है असत्य उत्पत्ति हुई कहते असत उत्पत्ति प्रसत्य प्रत्याशय असत उत्पत्ति असत उत्पत्ति का यहाँ पर प्रसंग आया क्या प्रसंग आया असत से उत्पत्ति असत बने कार्य नहीं है पहले अब उत्पन्न हुआ ये जो है ना कार्य नहीं है उत्पन्न कार्य है अब उत्पन्न हुआ तो कार्य असत था असत कार्यवादी भी मानते हैं ना असत कार्यवादी कारण में कार्य को नहीं मानते असत कार्यवादी कारण में कार्य को नहीं मानते सर ये बताओ कि उत्पन्न कारण में कार्य को नहीं मानते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज बहुत विचार आ जाएगा ना ये जो उत्पन्न होगा उत्पन्न हुआ तो नहीं था नया उत्पन्न हुआ अभी ब्रह्मा आदि के पहले बराबर सृष्टि हुई वो तो नहीं हो गए अब जो सृष्टि हुई वो नहीं हुई पहले नहीं हुई ऐसे जीव भी नए हो गए है तभी तो खोज तो भूल इसी प्रकार जो है ब्रह्म के गिनाने को आदि सिद्धि। तो यहाँ प्रभोर सीखा क्या कर दिया भाषिका लोगों ने प्रजापति और फिर कहा कि जब रात्रि आ जाती है तब उसी में लीन हो जाती है। पूर्वोक्त अव्यक्त संकेतम जो पापा जो ब्रह्मा प्रजापति है ना तस्मिन् उसी में लीन हो जाएगा, उसी में लीन हो जाएगा। जैसे वृक्ष जो है बीज में लीन हो जाता, वृक्ष जो है बीज में लीन हो गया और फिर बीज से भूत हो जाता। यूं आगे आप होते हैं फिर वो सब क्या होता है, बीज में लीन हो जाता है। इतना जो है अलग हो गया और तो जाके बीच में लीन, बीच में लीन हो गया फिर बीच से अभिव्यक्त, बीच में लीन हो गया तो आपके कुठार घर में आ गया और अभिव्यक्त हो गया फिर खेल गया आपके तो अभिव्यक्त हो गया खेत में लाल आ गया। इसी प्रकार ये दृष्टि इसी प्रकार अभिव्यक्त होता है आपके सुसुप्ति में सब अभिव्यक्त रहता है आपके चलने पर अभिव्यक्त। इसी को लेकर के दृष्टि से शिवात्मा तो इस प्रकार है दिवस का आरंभ हो गया तो पहले के फिर वही बात चलने पर रात्रि का आदेश हो अब अगले श्लोक में प्रबोध काले ब्राह्मणों यो उत्तर ग्रामो दृष्टवा तत्रैव स्वाप काले क्रियते तस्मात् अन्यो भूयो ब्राह्मणो आरागमे कृत्वा पुनः रात्र्यागमे पर्वतो विद्विन हरि एवं प्रत्य एवं प्रत्यावान्तर कल्पम उत्तर ग्राम विभागो हरे इत्याशक्य अनंतर श्लोक तात्पर्य। अब एक प्रश्न ये कि प्रबोध काल में ब्रह्मा से जो भूतक राग उत्पन्न होता है, है? तो जो उत्पन्न हुआ यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो उत्पन्न हुआ वो क्या हो गया स्वार्थ काल में लीन हो गया, वो तो खत्म हो गया ना। जो उत्पन्न हुआ जो गेहूं आपने बोया वो तो खत्म हो गया कि नहीं खत्म। अब फिर जगह के ब्राह्मण तो फिर दूसरा उत्पन्न होगा, फिर जब जगह के तब क्या उत्पन्न होगा और दूसरा उत्पन्न होगा। और जब दूसरा उत्पन्न होगा इसी कहते तस्मान अन्य भूयो ब्राह्मणों आराध में भूतवान पुनः रात्रि आ गई है परपट लोग फिर रात्रि आएगा फिर परपट लोग करके आपको प्राप्त हो जाएगा। तदेव प्रत्यवांतर कल्पम उत्तर ग्राम विभाग तो आवांतर कल्प में भी आवांतर कल्प ये जो ब्रह्मा महाकल्प के बीच बीच में भी कल्प जो सोते जो दिन और रात्रि तब तक फिर नया नया विभाग आ गया गुरु तो चले गए नई ड्यूटी आ गई तब तो हर ब्राह्मण के दिन दिन आने पर नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे, नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे और ब्राह्मण जब खुल जाएंगे रात्रि आएगी तो जीव खत्म हो जाएंगे। ऐसा यदि मान लेंगे लड़की क्या है ब्राह्मण का श्लोक तात्पर्य ऐसी आशंका करती करते नहीं ऐसा नहीं होता। पहले ऐसा मानते तो क्या दोष है, जैसे ऐसा मान लो इसका बहुत बड़ा दोष है, छोटा दोष नहीं है। क्योंकि नया जो उत्पन्न होगा उसको बताइए कि उसका कर्म संस्कार कहाँ रहेगा। नया आप जब उत्पन्न मान है नहीं, वो नया भी तो नया होगा, नया होगा तो किस पर संसार के कौन धर्म धर्म से किस धर्म धर्म से उत्पन्न हुआ, क्योंकि धर्म धर्म का कार्य होगा चलिए, अब उसका तो धर्म धर्म करने वाला तो खत्म हो गया, अब नया है तो उसका धर्म धर्म है ही नहीं, तो उत्पन्न कहीं तो अकृत का अध्यापक मानना पड़ेगा, उसने किया नहीं है तो नया उत्पन्न होगा, उसने तो किया नहीं है कुछ, तो उसमें अकृत का अध्यापक स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना धर्म धर्म से बनेगा होगा उसका शरीर है, तो वो तो उसने किया नहीं है धर्म धर्म, तो अकृत का अध्यापक मानना पड़ेगा और कृत का विप्रणाश मानना पड़ेगा, क्योंकि जिसने किया था वो तो खत्म हो गया, तो उसको तो भोगना पड़ा नहीं, फल हो गया बिना नष्ट हो गया, ये दोष बनेगा। एक पाली वहां पूछते हैं कि जहां पर सृष्टि शादी अब आजादी है तो उसमें पालक है, जब अनादि जो पहला जैसे मान लीजिए कोई समुद्र है और उसको आप मान लीजिए कि अनादि, तो अनादि आप मान लीजिए, कभी नहीं पूछ सकते कि पहले लहर कब उठी, अब पहले लहर कब उठी कैसे, इसके लिए तो समुद्र को शादी मानना पड़ेगा तब ना पूछ सकते, अनादि है तो लाया भी अनादि है, इसी प्रकार आपका बोल कर तो ब्रह्म अनादि है, सृष्टि के शादी मानेंगे तो आप खोजना पड़ेगा कि कर्म क्या और कर्म संस्कार में फली सकते होते, इसलिए वेदांत को भी सभी के सृष्टि को अनादि, सभी सृष्टि को अब वेदांत में है कि अनादि मान से व्यवस्था बना देते हैं, पर वेदांत में को सृष्टि है ही नहीं ये सिद्ध करना है, पर व्यवस्था जो है बनेगी अनादि, तो ब्रह्म की अनादि है कि जीव की अनादि है, सृष्टि की अनादि शांत। दूसरी चीज क्या है कि बंध मोक्ष शास्त्र कैसे बने, जब अपने आप खत्म हो जाएगा हो ना, अब ब्रह्म का दिन बीता सभी जीव खत्म हो गए, तो अपने आप मुक्त हो गया ना, अब मुक्त हो गया बंध शास्त्र की व्यवस्था क्या, बंधनों की व्यवस्था तो कुछ नहीं, तो मुक्त अपने आप हो गए, आप सोए मुक्त हो, अरे अब तक भी चाहिए मुक्त हो गए, तो बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनात्मक, बंध मोक्ष शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं बन सकती ना, सोने से मुक्ति हो जा रही है तो बंध मोक्ष शास्त्र की सफलता है, तो बंध मोक्ष शास्त्र जो है वह शास्त्र प्रवृत्ति का साफल्य नहीं है, इसके लिए अविद्या क्लेश मूल कर्माशय प्रसाद, इसलिए देखो अविद्या काम कर अविद्या अंतर राजदेश अभिनिवेश, तो ये जो क्लेश मूल जो कर्माशय है उस कर्माशय से अवश्य होकर के सभी उत्पन्न होते हैं, सभी कर्माशय से अवश्य होकर उत्तम काम भूतवा भूतवा अप्रलिज, और जब तक जगता नहीं तो फिर उत्पन्न होता है, फिर जो है वह नाश को प्राप्त होता है, फिर उत्पन्न, क्योंकि अविद्या अविद्या है तब काम कर्म का जो है प्रभाव बना रहेगा, इसलिए पुनः पुनः पुनर्थ जन्म को या कार्य की क्या जरूरत पड़ गई, संसारिक वैराग्य प्रदर्शनार्थम के इस व्यवस्था को भी जो बता रहे हैं इसके लिए को ये मन में आवे कि दिल के चक्कर में हम क्यों पड़े, आवर रहो कल पे बताओ, जन्म लेते रहना मरते रहना, जो स्वतंत्र स्वराज के और पराधीन होकर के जो है जन्म ले रहे हैं, कर रहे हैं अपनी स्वतंत्रता में क्यों ना हम निश्चित हो एक जरूर से मेरा थोड़ी सी टीका हो प्रत्येक कल्प में प्राणियों का जो समुदाय है उसको हम भिन्न मानेंगे, तो अकृत अभ्याग तो अकृत का अभ्याग मानना पड़ेगा है? ये दो परिहार आत्मा उसके परिहार के लिए अकृत अभ्याग मान जिसके आगे से वो देगा पृथ्वी प्रणाली है, तो इसके इसको दूर करने के लिए परिहार भूत ग्राम से प्रतिकल्प ऐक्यम आस्थेयम, ये भूत समुदाय जो जीव समुदाय है इसको प्रत्येक कल्प में एकत्व माना वही यदि स्थावर एकम लक्ष्मण लक्षण से प्राणी कल्प प्रतिकल्प अन्यथा तो तदा एक मंद मोक्ष तो संस्कार से जो है वह अवश्य उत्पन्न हो जाए, नहीं चाहने पर भी इसको उत्पन्न होना पड़ेगा। तो भूतक ग्राम, ये भूतक ग्राम मतलब स्थावर जन्म लक्षण जो भूतक ग्राम, यानी जो है सर जो कहा ना सही, मानी यह पूर्व में कल्प स्थित ऐसा समझे, जो पूर्व कल्प में था, जो पूर्व कल्प में था, यानी ब्रह्मा के दिल में जो था वही सैव अयम, वही जो है ये सचमित कल्प, इस कल्प में जायते भूतक ग्राम सैव आय भूतवा भूतवा पुनर् होकर के फिर लीन होता है, फिर होता है, फिर लीन होता है, अप्रलीय से रात्रागम रात्रि आ जाती है, अप्रलीय इसमें तो भूतवा भूतवा और रात्रि में प्रलीय तो कहते अपने मन से कहते आवर्ष ये आवर्ष अपने यानी जो है वह एक अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर के जो है यह उत्पन्न होता है, और अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर के ही इसका प्रलय होता है। इसी को आता है ना, इसीलिए हर आग में पुनः भूत और दिन आ गया तो फिर हो जाता है, सूर्या चंद्र मतो धाता यथा पूर्व अकल्पयत दिवस पृथ्वी चांतरिक्षम अतुल्य ये धाता जो परमात्मा है वह क्या करता है यथा पूर्व जैसे पहले सृष्टि की ना इसी प्रकार सूर्य चंद्र मान और वही जीव लोग बना लेता, पृथ्वी बना लेता, शरीर बना लेता, स्वर्ग बना लेता, सब इस प्रकार जो है वह बना लेता है। तो रात्रागम और सब पार्थक प्रबोध के अलग है, बड़ा सा भाष्य भूतक ग्राम भूत समुदाय, भूत समुदाय क्या आवर जन्म दर्शन पूर्व पूर्वस्मित कल्प आती जो पहले कल्प में था सैव वही है जो मुक्त नहीं हुआ है उसको छोड़ के बाकी सब वही सैव अयम आन्यो भूता भूता आराग में दिन आया तो उत्पन्न हो जाता है प्रलीय से पुनः पुनः आराग में आराग भी आए प्रलीय तो आनक्षय आवर्ष और स्वतंत्र ये प्रदर्शनता से नहीं होता है दिन आता है तो अवश्य होकर के उत्पन्न होता है और अवश्य होकर के ही ये नाश को अब देखिए कथम पुनर्भूत क्षमता होती है आगे क्या क्या पाठ है अस्वतंत्र अस्वतंत्र अस्वतंत्र भूत समुदाय अस्वतंत्र होकर के अवसर जो है इनको प्राप्त होता है तब कह दिया अविद्या जी अविद्या जी कहा था ये उसी में अवसर में प्रतीक नहीं अविद्या जी क्लेश मूल कर्माशय तथा आदि शब्द अस्मिता राग द्वेष अभिवेश अविद्या विद्वेश का ये ना अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिवेश दिए ये तो उत्तम क्लेश प्रतिकम मूलम प्रतिग्राह्य धर्म धर्मात्मक कर्म राशि उद्भवती ये पंच क्लेश को लेकर के ये मूल इसको लेकर के धर्म धर्मात्मक कर्म राशि उद्भूत होती है और कर्म राशि स्वतंत्र को कर्म राशि के ऊपर होकर के और स्वतंत्र भूत समुदाय ये भूत समुदाय जो है वह पराधीन होकर के जन्म विनाश अनुभव जन्म और विनाश का अनुभव प्राणी निकाय के जन्मनाशाध्यास अथम समुदाय का जो है जन समाज का जो अभ्यास है ना, इस पर कहता उसका उत्तर जो कर उसको आप जो है भाष्य से देखेंगे। भाष्य में है कि जतक संसारे वैराग्य प्रदर्शन, यहाँ पर क्यों देना है इसको, संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम चल, संसारे विपरिवर्तमान प्राणिना और स्वातंत्राग अवसाना देव जन्म मरण प्रबंधात अलम बने संसारे नहीं थी, ये वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। ये संसार में जो है वह बिल्कुल विपरीत परिवर्तन होता जा रहा है, पराधीन होता, जैसे कोई घुमा ले ना ईश्वर स्थल भूतान की भ्रामे स्थल, ऐसे भ्रम था पराधीन होकर के भ्रम था, तो पराधीन होकर के जब भ्रम हो रहा है अवसान देव जन्म मरण प्रबंध था, जन्म मरण प्रबंध में किसी खाली पर अलग अन्य संसार है ना, वैराग्य एक ही राशि ऐसे संसार से गुजर करके इसमें से एक कहीं भी स्वतंत्रता ही शरीर धारण करने में कहीं स्वतंत्रता, और इसे शरीर को करना पड़ता है ये ही नहीं कर सकता है, ये तो उठाओ स्नान कराओ सब कराओ कहे गंदे जाओ ले जाओ, इतना फर्क है। अरे केवल स्वतंत्र है और क्या हो रहा है, मीठा हो रहा है, अरे आठ बात का कोई चीज को धो रहा है, ये जो है ये गया संसार वैशिष्ट कर्मी प्रदर्शनीय तदर्थम चलिन भूता न अहोरात्र आकृति बन, इसी के लिए यहाँ पर जो है ये बने वाक्य है समानांतर वाक्य इदमा पर जो इदम आ रहा है ना, इदम आ रहा है इदम आ रहा है जो है वही जो भूत ग्राम शरीर वायन भूता भूता बनेगी, ये इदम से इसका पर आगे का राजा करने पले मन हो तो आहलाद में च प्रभवों प्रतिपत्ति मानस्य प्राण वर्गस्य तुल्यम पारिवश्यम, राति आया तो प्रलय होकर दिन आया तो फिर उत्पन्न होकर के दौर दूर शुरू हो, तो प्राण वर्ग का दोनों में तुल्य पारिवश्य है, पारवश्य तुल्य परवशता तुल्य ही देखी कि जो है वह ये श्रोता भी है तो परपट हो जबरदस्ती है, और जगत जब जगता है तो भी परपट होते थे दौड़ता है, जैसी इसके अंदर इच्छा आई जैसा संस्कार है वैसे इच्छा उसको दे उसी दौड़ता है, उसी बजाने को दौड़े किसी को दौड़े उसी दौड़ता है, सोने में क्या प्रयोग मुझे, अरे जबरदस्ती अपना सो के देखो जबरदस्ती, और विचार कर लो कि सत्ता नहीं सुनिश्चित सफलता नहीं, अवश्य हो गलती है प्रकृति का प्रश्न ठीक है, अवश्य खड़े खड़े भी नेता गिर जाता है चलते अवश्य, तो जागृत में भी आपस है तो एक में भी आपस है दोनों जगत जो है इसलिए प्राणी वर्ग से तुल्य पाल बचे ऐसा आगे करके और फिर कहा कि क्षय अवशो अशु तदैव पार्थ प्रभोत अशक्त पार्थ प्रभोत जो है वह प्राणी जो है वह परिवर्तित होते रहते समान नाम रूप आगे तो अभी अभी होता समान नाम रूपत्वात् आदित्यो अपि अनिरोधः दर्शनात् विशेष्यः। समान नाम रूपत्वात् आवृत्ता अविरोधो दर्शनात् दर्शनात् स्मृतेश्च। स्मृति बताए स्मृति न्याय माने वही ब्रह्म, उसमें वही मानते समान नाम रूप। अब समान नाम रूप होता ही नहीं। अरे पहले भी प्यार से भी प्यार करते हैं, फिर प्यार करते हैं, करते हैं, उसी प्रकार देखो कि मन होते हैं, ईश होते हैं, करुण होते हैं, रवि होते हैं, समान नाम रूप समान ही रहते हैं। समान तो रहे कवि के समान है और श्रुति भी आपकी है यथापूर्वक भाषा यथापूर्वक वृत्ति भी है। ये उसमें कोई श्लोक है जिसमें आता है कि जैसे ऋतु है ना ऋतु, तो प्रत्येक ऋतु में नया नया पत्ता जो है और फूल उत्पन्न होते हैं, पिछले के समान अगले उत्पन्न होते हैं, अगले समान अगले उत्पन्न होते हैं, उसका संस्कार उसी के अंदर आता है। संस्कार न हो तो ऋतु, संस्कार न हो तो दूसरे प्रकार का जो है वह उसमें बट का पत्ता उत्पन्न हो गया हमने, वो संस्कार शेष होता है, वो बाहर के तो नहीं दिखता है, पर संस्कार शेष रहता है, वो संस्कार से रहता है, कभी उदय हो जाता है। मेरा कहीं किसी में है किसी में होगा विशेष के वस्तु से नहीं लिखे तो हो सकता है विशेष के जहाँ दिया होगा दर्शनाल स्मृति से स्मृति का दिया है। सॉरी ये स्मृति दिया है ये अरे भाई स्मृति यही है किसी में होगा हम लोग कोई पाएंगे का भाव यही ऋतु जो है ना ऋतु हाँ तो अच्छा उसी में है ऋतु अपि अविरोध दर्शन ऋतु अपि अविरोध दर्शन उसी में तो है समान नाम रूपत्व ऋतु अपि अविरोध दर्शन वहां तो आगे करो पर वहां पर एक स्मृति है स्मृति स्मृति में जो है यही बात आती है कि जैसे प्रत्येक जैसे पत्थर आएगी नहीं तो नया पत्ता फूल इत्यादि निकल जाता है, उस पर संस्कार शेष रहता तभी तो निकलता है। समाज हजार रूप का इसमें वो स्मृति है संकर जी होगा इसमें नहीं आगो